Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Հիմնական թեմաները համառոտ, 3 տեղի ունեցել քաղաքային համայնքի ավականունից։ Բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով քաղաքի բոլոր բազմաբնակարան շենքերի նկուղները վերանորոգվելու են։ Ապրիլյան իրադարձությունների պատճառով ծառատնկման սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակի ծրագիրը չի հաջողվել ամբողջությամբ իրականացնել։ Հաղթանակի օրը մայիսի 9-ին մշակութային միջոցառումներ և հրավառություն նախատեսված չէ։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Մայիսյան երատոնին ընդառաջ Ստեփանակերտը տոնականորեն զարդարվում է։ Հաղթանակի օրը, սակայն, այս անգամ նախկին շուքով չի նշվի։ Մշակութային միջոցառումներ և հրավառություն չեն լինի։ Ապրիլյան պատերազմը ստիպել է վերանայել մեր ամեն մի քայլը։ Ներկա բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում, երբ խիստ լարվածություն է տիրում սահմանում, դրանց վրա ծախսվող գումարն ավելի նպատակային է օգտագործվելու։ Ավելի քան 20 օր է շինարարներն աշխատում են Ստեփան Շահումյանի անվան պուրակում։ Նորոգում են Բաքվի 26 կոմիսարների առաջնորդի արձանի հետևի մասում գտնվող վթարային հենապատը։ Նրանք ջանում են մինչև մայիսի 9-ը գործն ավարտել։ Այս մասին մեր ծրագիրը տեղեկացել է քաղաքապետարանի շինարարության և բարեկարգման բաժնից։ Հիշեցնեմ, որ պուրակը վերակառուցվել է 6 տարի առաջ, այժմ գոյություն ունեցող Ստեփանակերտի զարգացման հիմնադրամի կողմից։ Նույն բաժնից մեզ նաև հայտնել են, որ ընթացքի մեջ է Վարդան Մամիկոնյան փողոցի համար 29 բնակելի շենքի ճակատային մասի վերանորոգումը։ Հարցին, թե որքանով է նպատակահարմար այս պահին նման աշխատանքը, պատասխանել են, որ գործը սկսվել էր մինչև ապրիլյան իրադարձությունները, և թերի թողնելը ճիշտ չէր լինի։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք ծրագիրը։ Երեք տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական, իսկ ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո առաջին նիստը։ Նիստի նախագահող քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանի առաջարկով ներկաները 1 րոպե լրությամբ հոտնկայս հարգեցին ճշնամու սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Ավականու որոշմամբ համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից 450 000 դրամ հատկացվեց քաղաքային համայնքի ավականու անդամներին 2016 թվականի առաջին երամսյակի ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Օրակարգի հաջորդ երկու հարցերը բնակարանների սեփականաշնորհման վերաբերյալ էին։ Համայնքի սեփականություն հանդիսացող երկու բնակարաններ նվիրատվության կարգով օտարվեցին։ Ավականում մեկ այլ որոշմամբ Հեքիմյան փողոցի համար 3 բ շենքի կիսանոկուղային հարկից 44.74-երորդական քառակուսի մետր մակերեսով ոչ բնակելի տարածք վարձակալության իրավունքով տրամադրվեց Սերգեյ Գրիգորյանին որպես գրասենյակ օգտագործելու համար։ Նիստում որոշում կայացվեց քաղաքային համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Վազգեն Սարգսյան փողոցի համար 25 շենքի առաջին հարկից 27.57-երորդական քառակուսի մետր մակերեսով ոչ բնակելի տարածքը անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրել Աֆղանստանի պատերազմի վետերանների միություն հասարակական կազմակերպությանը։ Նիստի մասնակիցները լսեցին կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության Ստեփանակերտ քաղաքի արտակարգ իրավիճակների բաժնի պետ Սասուն Սարուխանյանի հաղորդումը բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով մայրաքաղաքում իրականացվող քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների մասին։ Սասուն Սարուխանյանը հայտնեց, որ ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի ծավալած ռազմական գործողություններից մի քանի ժամ անց բաժինն անցել է բարձր աստիճանի պատրաստականության։ Նույն օրը վարչապետի որոշման համաձայն Ստեփանակերտի քաղպաշտպանության ծառայությունը փոխադրվել է ռազմական դրության բարձր պատրաստականության աշխատանքային ռեժիմի։ Նա ասաց, որ ներկայում ուշադրությունը կենտրոնացված է բազմաբնակարան շենքերի նկուղների վերանորոգման վրա։ Այդ աշխատանքը կատարվելու է երկու փուլով։ Բաժնի պետը նաև տեղեկացրեց, որ որոշ շենքերի նկուղային հարկերում վերանորոգումն արդեն ավարտված է, որոշներում շարունակվում է, իսկ մի մասում էլ գործը պիտի սկսեն երկրորդ փուլում։ Նա ափսոսանք հայտնեց, որ բնակիչներից ոմանք նկուղներում սանիտարական պատշաճ մաքրություն հաստատելու խոչընդոտում են։ Վերանորոգման ընթացքում առաջանում է ահագին խոչընդոտներ, բնակության կողմից ինքնակամ զբաղեցրած տարածքներ կան, վերանորոգման ընթացքում հրաժարվում են ազատել այդ տարածքները։ Ու ամենամեծ խնդիրը առաջարկում, որ բնակությունը ակտիվ մասնակցի մաքրման եւ վերանորոգման աշխատանքներին, ինչ որ չափով օժանդակի օգնություն ցուցաբերի։ Անդրադառնալով նկուղների վերանորոգմանը, քաղաքապետը հատուկ ընդգծեց, որ այդ ձեռնարկը բնակության մեջ խոճապի տեղիք չպիտի տա։ Այս աշխատանքները մենք պիտի անենք։ Բնական է, սա կապված է մեծ ֆինանսական ծախսերի հետ, բայց հիմա արդեն կառավարությունը տրամադրել է միջոցներ եւ այն շինարարական կազմակերպությունը, որոնք այդ մոբ ռեսուրսից բացի ունեն հնարավորություն աշխատակիցներ կարող են շինարարական որոշակի աշխատանքներ իրականացնել։ Բոլորին ընդգրկալ ենք այս աշխատանքին, բազմաբնակարան շինքերի նկուղները հերթականությամբ մաքրվելու են, ստեղծելու են մինիմալ սանիտարական պայմաններ, մաքրում են, լուսավորությունը ապահովում են, սպիտակեցնում են պատերը եւ բացի դրանից նստարաններ են պատվիրել։ Պատերազմական իրավիճակը ամեն ինչի պատրաստ ենք, դա նշանակում չի, երկրորդ քաղաքում բակոցերում գայացինք ու ենթադրենք վերինելու չի, թող ինի վեճ, բայց մենք պատրաստ ենք։ Համայնքի ղեկավարը եւս փաստեց, որ բնակիչները չեն օժանդակում նկուղների մաքրմանը, եթե չեն օգնում, գոնա չխոչընդոտեն շինարարներին, ասաց, չի որ այդ ամենն արվում է նրանց իսկ անվտանգության ապահովման համար։ Այս արցում նա թաղային կոմիտեների նախագահների ընդհանուր արմամբ պասիվ դիրքորոշումը մատնանշեց։ Եթե որոշ բնակիչներ նկուղներում անօրեն զբաղեցրած տարածք չեն ուզում ազատել, կամ այդտեղ տարիներով կուտակած հնոտիքն ու անպետք իրերը դուրս անել, ապա նկուղային հարկերում տարածք վարձակալած կամ սեփականացրած քաղաքացիներն ըմբռնումով են մոտենում հարցին։ Քաղաքապետի որոշումը ամսի 5-ին թե 6-ին, որ բոլոր տարածքները, որոնք պայմանագրային հիմունքներով սեփական աշնորհվել են կամ վարձակալական հիմունքներով տրամադրել են մեր քաղաքացիներին, բոլորին գրավոր զգուշացրել ենք, որ արտակարգ իրավիճակների պայմաններում, չնայած այդ պայմանագիրը մենք ունենք բոլորի հետ կնքած, այդ տարածքները հանձնում են քաղաքապետարանին բնակչության պաշտպանման նպատակով։ Եվ մի անձնավորություն չի գտնվել, որը հակաճառի այս մոտեցմանը, այս տարածքների տրամադրումը, որտեղ որ գոնե մինիմալ սանիտարական պայմաններ է ստեղծվում մարդկանց կողմից։ Եվ այսօր մենք հնարավորություն ենք առանց մեծ ծախսերի այդ տարածքները օգտագործենք անհրաժեշտության դեպքում։ Ճիշտ մոտեցում այլ վարձակալության դրման կամ սեփական աշխատման ընթացքում պայմանագրում այդ դրույթը, որ մենք նշել ենք, որ արտակարգ իրավիճակների պայմանները անկախ սեփականության ձևից եւ տնօրինման տեսակից այդ տարածքները հանձնում են քաղաքապետարանի բնակչության պաշտպանման նպատակով։ Բազմաբնակարան շենքերի նկուղային հարկերի նորոգումից հետո ձեռնամուխ են լինելու առանձնատների թաղամասերում պաշտպանական կառույցների ստեղծմանը։ Առաջնագծում զինվորը սահմանը պահում է, իսկ քաղաքապետարանը համայնքային ենթակայության կառույցները զբաղված են իրենց աշխատանքով։ Ուսումնական հաստատությունները գործում են, հասարակական տրանսպորտը գործում է, խանութները գործում են, ինչը պիտի վաղվա օրվա հանդեպ հավատն ու վստահությունն ամրապնդի մարդկանց մեջ, շեշտեց քաղաքապետը։ Մենք մեր հողից հեռացողը չենք, բայց քանի որ մեր հարևանը ադրբեջանցի թուրքն է, շարունակեց նա, պիտի ամեն ինչ անենք քաղաքացական բնակչության անվտանգության ապահովման համար։ Նիստում ապրիլի 1-ից 30-ն անցկացված ծառատնկման, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների միամսյակի մասին հաղորդմամբ հանդես եկավ փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանը։ Ապրիլյան իրադարձությունների պատճառով նշեց նա, միամսյակի ծրագիրն ամբողջությամբ չի հաջողվել իրականացնել։ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքը կատարել են համայնքային ենթակայության հիմնարկներն ու կազմակերպությունները։ Ակադեմիկոս Թախտաջանյան Ստեփանակերտի Բուսաբանական այգի ընկերության կողմից կատարվել են քաղաքի մի շարք կանաչ գոտիների փոխրեցման և սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, թփերի ձևավորման և խոթարկի, տնկարանի ջերմոցների նախապատրաստական աշխատանքներ և սերմերի ցանք։ Քաղաքում կատարվել է ծառատունք, մասնավորապես տնկվել են Ընկուզենի, Լորենի, Սոչի, Թույա, Շամշիտ և Վարդի թփեր։ Ծառատունքը հիմնականում իրականացվել է Թումանյան, Բաղրամյան փողոցներում և Աչափնյակ թաղամասում։ Երևան քաղաքից ձեռք է բերվել թվով 50,000 հատ ծաղկիսացիններ, որոնք տեղադրվել են քաղաքի ծաղկամասերում և Սիզամարգերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր շրջական միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության կողմից տրամադրվել է 120 հատ լորենի և 680 հատ հացենի տեսակների տնկիներ, որոնք տնկվել է ընկերության տնկարանը։ Սամաքրում կազմակերպության կողմից իրականացվել են քաղաքի բոլոր աղբահավաքետերի մաքրման, փողոցներից և բազմաբնակարան շենքերի բակերից կենցաղային և շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքման և տեղափոխման աշխատանքներ։ Տեղափոխվել է մոտարապես 41 տոննա կենցաղային և 61 տոննա շինարարական աղբ։ Կազմակերպել է նաև մի շարք փողոցներում եզրակարերի ուղման, կենտրոնական գերեզմանոցի սանիտարական մաքրման աշխատանքներ, ինչպես նաև քաղաքային աղբանոց տանող ճանապարհի երկայնքով կազմակերպել է ծառատունք։ Նիստում ավականու անդամները բարձրացրին մայրաքաղաքի բնականոն կենսագործունեությանը, քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանական կառույցներով ապահովելուն առնչվող հարցեր, առաջարկելով դրանց լուծման իրենց տարբերակը։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Մոսկվայաբնակ ճանաչված դենդրոլոգ Կարլեն Քոչարյանը խոստացել էր, «Մենք ենք մեր լեռները հուշարձանի և դրա շրջակայքի բարեկարգումից հետո զբաղվել տեղամասի կանաչապատման լուծմամբ։ Վերջերս նա Ստեփանակերտում էր, և մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչ է արել այդ ուղությամբ»։ Տեղ չեն կարող բազմամյա ծառեր տնկենք, որտեղ հուշարձանը իրան ծավալը կփոխվեր, եթե այդ հուշարձանը կողք 3-5 մետրանոց ծառեր տնկենք։ Մենք ինչ ենք որոշում։ Իմ որոշումները բոլորը կատարվել են, մենակ մի բան չկատարվել, որ կարելի է ճիշտ եք ասեմ, թփերով, գիհիներով, փռվող, այն լանջը, որը գծել հուշարձանի դրական, ես բացական դեպքում չեմ գտնում, դա չէ, բայց ամբողջ սիզամարգերով ձյուռնա գործում է, չի, հայերեն ասում ենք չէ, այդտեղ մենք լավ տեսք ենք բերել։ Եվ ինքնացանք ծերմերով եւ չի միջոցով խորհրդակցել հարավերով քաղաքապետը, այդ մասին էլ խոսացինք, որ մենք դեռ արդեն պետք է դնենք Վիրգինյան գիհիները, որոնք չեն բարձրանում գետնից 30-40 սանտիմետր, հետո դեռ նորից եմ ասում, չի կարելի բարձրանալ։ Մենք ծավալային այդ հարկանշերը կորցնում ենք։ Այսինքն պիտի դոմինանտը գերիշխողը լինի հուշարձանը։ Հուշարձանի դեմքը մենք պետք է չծածկենք, որտեղ մեր կանաչ տնկարկները 20-25 ֆունկցիաներ են կատարում ամբողջ աշխարհում։ Նշանակություն չունի, որ գոտի իրականությունը մենք որտեղ ենք։ Եվ դա զումը կանեն դե տեսակներ տնկարանում, բայց մենք կավելացնենք, դրանք շատ արագաճող տեսակներ են, ասենք կգան 3-5 հատ, այսպես խմբեր մենք ստեղծենք, բայց կանաչը շատ լավ է այնտեղ։ Ամեն տարի մեր կանաչապատման տեղամասը սեփանական այգին նորից ցանկսենանում սերմերով, որպեսզի միշտ այդ խտությունը պահպանվի։ Ամենահետաքրքիրը որ հետևի կողմը այդ աղանը մեր բնական ծառատեսակներն են։ Եվ այդ ծառանը այդքան բարձր չէ, ասենք եթե բարձրանա, մեր ծավալությունը դատի պատկի կփոխի։ Մի համակցել բնական լանդշաֆտը արեստականի հետ։ Արեստականի, ճիշտ եք ասում։ Դե տեղել արդեն պետք է մասնակցել ունենա լավ պատկերացում այդ ծառերի աճի հետ կապված, որովհետև մենք եթե բերենք բարձր արագաճող ծառը, դատի պատկի դեղոցը գերիներ են լինելու։ Չի երևում։ Բայց դիմացը եթե դնում ենք լայ սփռվող, չբարձրացող, նրանք ընդգծում են այդ տեսակները։ Այնտեղ շատ բաներ կարելի անել։ Ես կողքերից էլ եմ լսում, զբոսաշրջիկները, որ գալիս են, նրանց նկարվելու տեղը հիմնականում տեղը։ Որակ պետաչոկում վատ չէ, բոլորը դուրը գալիս են, բայց պետաչոկում ծառերի արանքում պետք է նկարվես, բայց տատիկ պապիկի մոտ որ տանում են, ես էլ մի քանի անգամ տեղում նկարվել եմ, դա Ղարաբաղի խորհրդանիշն է։ Ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի մայիսի 6-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։